خدا تعالیٰ بھی احسان کرتا ہے معاوضہ نہیں طلب کرتا، ماں باپ بھی نہیں طلب کرتے معاوضہ. علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے تو وہ تھکتا نہیں اعلی یادت، بے حد و بے شمار احسانات ماں باپ بھی اسی طریقے سے اولاد کے سلسلے میں تھکتے نہیں. اور ماں باپ اولاد کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. خدا تعالیٰ جیسا کہ انعام فرماتا ہے انسانوں پر، معاوضہ نہیں طلب کرتا ماں باپ. علاوہ اس کے ماں باپ کا جو احسان ہے وہ بے مثال ہے باقی لوگوں کی بنسبت، اس لیے ماں باپ کو مقدم رکھا گیا ہے. جب اولاد بڑی ہو تو فرض ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ اچھا سلوک کس طرح ہوگا؟ اچھا سلوک اس طرح ہوگا کہ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترک ایزا قولن و فعلن فرض ہے. کوئی تکلیف ماں باپ کو نہ پہنچائی جائے، نہ قول سے نہ فعل سے، یہ فرض ہے. کوئی تکلیف پہنچائے گا احسان کے خلاف ہوگا قولن اور فعلن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ اور مال کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کریں. اگر وہ محتاج ہیں، اگر مالی طور پر محتاج نہیں ہے تو مال سے خدمت کرنی ضروری نہیں، لیکن اپنے جسم کے ساتھ ان کو راحت پہنچائے جس قدر بھی پہنچا سکتا. اور ماں باپ اگر نافرمان ہوں اور کافر بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ صاحب ہما فی دنیا معروف، دنیا میں اچھا سلوک کرو، یہاں تک حکم دیا گیا، یہ ہے. اور اگر وہ بلائیں تو ان کے پاس آؤ، ان کی بات سنو، یہ سب احسان کے اندر داخل ہے. ماں باپ مومن ہیں، مر گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، استغفار کرو، صدقہ اور خیرات کرو تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. حضور کا یہ فرمان ہے، ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے اس کو پورا کرو، حتیٰ کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی باپ کے ساتھ احسان میں شریک ہے. مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جا رہے تھے، بدو ایک ملا راستے کے اندر، جس گدے پر سوار تھے وہ گدا اس کو دے دیا، سر پر پگڑی باندھی تھی وہ اتار کر کے اس کے سر پر رکھ. ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت گدا بھی آپ کے پاس اور نہیں تھا، کبھی اس پر آپ آرام کر لیتے تھے، سواری کر لیتے تھے، اور دیہاتی آدمی ہیں، یہ تو تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا قیمتی پگڑی بھی اس کو دے دی. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بھائی یہ میرے والد کا دوست ہے، یہ دوستی ہے. کیوں؟ یہ حضور کا فرمان ہے کہ باپ کے ساتھ نیکی میں یہ شریک ہے کہ اس کی دوستی والوں کے ساتھ بھی انسان اچھا سلوک کرے، یہ حضور کا فرمان ہے. تو یہ ماں باپ کے ساتھ، البتہ یہاں پر کچھ حدود ہیں. ماں باپ کو کہا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی شخص کو مجبور کریں کسی فرض کے ترک کرنے پر، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. آج فرض ہو گیا ہے، ماں باپ روکتے ہیں، نہیں مانی جائے گی ان کی بات، آج کرو فرض ہے وہ. اور کسی واجب کو ترک کرنے کا حکم دیں، فرض ہو قربانی واجب، کہتے ہیں قربانی نہ کر، نہیں ماننا، قربانی کرو ضروری ہے. اگر سنت موقعہ کے بارے میں وہ رکاوٹ ڈالیں تو ایک آدھ مرتبہ ان کے کہنے پر چھوڑا جا سکتا ہے، اتنی رعایت. اور نفل کے بارے میں کہ نفلی عبادت سے روکتے ہیں تو رک جاؤ، قطعی طور پر ماں باپ کی بات کو مانو. کوئی شخص فرض کرو مسجد میں جا کر نوافل پڑھتا ہے، مشغول ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں تم ہمارے پاس بیٹھا کرو، یہاں ہمیں بحث ہوتی ہے تنہائی میں، تو نوافل پڑھنا چھوڑ دیں. ماں باپ کے پاس بیٹھے، ان کی خدمت کرے، بات سنے. اور جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، اگر شرک والی بات پر آمادہ کرے، کفر والی بات پر، کسی بدعت والی بات پر آمادہ کرے، پھر نہیں سننا. وہاں پر اللہ کا حق مقدم ہے. بلا توتے ہما، پھر نہیں ماننی ان کی بات، شرکیہ بات کراتے ہیں. کوئی اگر کسی کے ماں باپ کہے جاؤ جا کر کہ یہ بکرا داتا صاحب کی دربار پر چڑھا کر کے آؤ، چادر چڑھا کر کے آؤ، یا قبر پہ سجدہ کرو، وہاں نیاز دے کر کے آؤ، یا فلاں اس قسم کی بدعت کی بات کرو، اس کو نہیں ماننا، اس میں مخالفت کرنی ہے. البتہ اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جہاں تک ممکن ہو. یہ فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تمام انسانوں میں سب سے پہلے ماں باپ کو رکھو. علاوہ اس کی ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جیسا خدا تعالیٰ اپنی وحدانیت میں یگانہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ حق کے پدری میں، حق کے مادری میں یگانہ ہوتے ہیں. باپ ایک ہی ہوگا، ماں ایک ہی ہوگی، ماں دوسری نہیں ہو سکتی، باپ بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس صفت میں بھی مشابہت ہے ان کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. حدیث میں بڑی تاکید ہے کہ بھائی ماں باپ تمہارے جو ہیں جنت کے دروازوں میں افضل دروازہ، چاہے تو ان کی خدمت کر کے اس افضل دروازے میں داخل ہو جاؤ، چاہے اس کو ضائع کر دو، تمہاری مرضی. اور اس کے علاوہ بذل قربا، قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. قرابت دار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک محرم ہوتے ہیں، مثلا جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ محرم، قرابت محرمیت کہلاتی ہے. اب بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، یہ محرمیت والی قرابت ہے. بھتیجے ہیں، یہ تمام. اور غیر محرمیت اس کے علاوہ ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، اور ایسے ہی دور والے ہیں. تو تمام کے ساتھ جہاں تک ایزا کے ترک کا تعلق ہے، کسی کو ایزا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. اور جہاں تک جو قرابت دار ہیں، نزدیک والے، محرمیت والے، ان کی مال کے ساتھ بھی خدمت کرو. بعید والوں کی خدمت مال کے ساتھ کرنی بہتر ہے اگر گنجائش ہو، اور ان کے ساتھ کرنی ضروری ہے. ایک آدمی مالدار ہے اور اس کے قرابت دار محتاج ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ مالی امداد نہیں کرے گا، مجرم ہوگا، خدا کے نزدیک گرفت میں آئے گا. اس کا حق ہے. آتِ ذی القربیٰ حقہ، قرابت دار کو بھی اس کا حق دے دو. اللہ نے تمہارے مال میں تم کو وسعت دی ہے، تم کو مال دیا ہے، گنجائش دی ہے، پھر اس کو کیوں نہیں دیتے تم، حق کیوں نہیں ادا کرتے تم؟ وہ نادار ہے، محتاج. اور یتامہ، یتامہ کے ساتھ، یتیم وہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ جس کے ماں باپ نہ ہو، باپ نہ ہو، پر اس کی تربیت اور نگرانی کون کرے گا؟ محتاج ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کی پرورش کا انتظام کرو، اس کے ساتھ نیک سلوک کرو. یتیم جانوروں میں کہتے ہیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو، اور باقی چیزوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو. ادر یتیم، موتی یا ہیرا یا کوئی بڑی نفیس چیز ہو تو وہ یگانہ چیز کو کہتے ہیں. جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو، کیونکہ دودھ وغیرہ تو ماں سے ہی ملتا ہے، وہ یتیم ہوتا ہے. انسانوں میں جس کا باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، وہ یتیم کہلاتا ہے انسان، اس کا سرپرست نہیں ہوتا. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. محتاجوں کے ساتھ، مسکین وہ ہے کہ جس کا خرچ اس کی آمدنی سے پورا نہیں ہوتا، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشکل کرتا ہے، لیکن فرض کرو کثیر العیال ہے، 10 روپے کماتا ہے یا 20 روپے کماتا ہے، لیکن روزمرہ اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ 30 یا 40 روپے میں پوری ہوتی ہیں. ایسا آدمی مسکین ہے، یہ مسکین ہے. فقیر وہ ہوگا جو بالکل ہی نادار ہو، دو ڈھنگ کا کی خوراک بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، وہ فقیر ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کے کسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور اس واقعہ کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، تم نہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وذی القربا اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دیتے رہو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر پھر گئے تم اے بنی اسرائیل، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے ہو. بنی اسرائیل کی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. عیسائی سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی حیلہ سازی، حیلے بہانے سے شریعت کے احکام کو ٹالنا اور مفسدانہ باتیں کرنے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچانا، اور طرح طرح کی غلط باتیں کرنا، یہ بنی اسرائیل کے مزاج میں داخل ہو چکی تھی. خود اپنے منہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ہمیں کوئی کتاب ملنی چاہیے، شریعت ملنی چاہیے. جب شریعت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تو پھر کہنے لگے اس پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، یہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عہد سلسلے میں لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور ان کو ڈرایا بھی تھا، خوف زدہ کیا تھا، پہاڑ کو ان کے سروں پر قائم کیا تھا، تورات پر مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے. اس عہد کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ. یہ دوسرا عہد ہے، یہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا. یہ بنیادی باتیں ہیں. یہ ان کا عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا. اس میں پہلی باتوں کی تشریح فرض ہو چکی تھی، لا تعبدون الا اللہ، توحید پر عمل پیرا ہونا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت سے رکنا، ایک یہ بات. دوسری، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر اس کے بعد قرابت دار، دونوں قسم کے قرابت دار، محرم اور غیر محرم، دونوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. محرموں کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان کی مالی خدمت کرنی بھی لازم ہوتی ہے. اور پھر یتیم اور محتاج لوگ، ان کی دستگیری کرنی اور ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے لیے مہیا کرنی ضروری ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات منقول ہے، جب حضور سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ فرمائیں ای الاعمال افضل، حضور سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہاں آگے نماز کا ذکر بھی ہے۔ ثم عرض کیا حضور، پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ عرض کیا حضور، اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ علم سے دو قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، پہلی بات کو تہذیب اخلاق کہا جاتا، تہذیب اخلاق، علم سے تہذیب اخلاق پیدا ہوتی ہے۔ تہذیب اخلاق میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، اس کے بعد نیک عمل، یہ تہذیب اخلاق کی بنیاد ہے، عقیدے کی اصلاح۔ انسان کا عقیدہ صحیح اور درست ہو، فکر اس کی صحیح ہو جائے، ظاہر ہے لا تعبدون الا اللہ، اس میں ساری حقیقت آ جاتی ہے۔ اور نیک اعمال، یہ بنیاد ہے تہذیب اخلاق کی، اور پھر عقیدے کی درستگی اور نیک اعمال، احسان اسی کو کہا جاتا، یہ احسان۔ اور اس کے بعد اجتماعی حقوق ہیں، اجتماعی حقوق کا پورا کرنا ضروری ہے، کیوں؟ یہ مکافات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں ماں باپ کا سلسلہ آتا، ماں باپ کو ان کے نیک تربیت کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ ماں باپ نے بڑا دکھ اٹھایا ہوتا ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اولاد کی پرورش میں، اس کی مکافات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن میں بہت سی صورتوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرابت دار، یتیم، مسکین، یہ اپنے گھر کے ہوں یا محلے کے ہوں، بستی کے ہوں، شہر کے ہوں، ملک کے ہوں، یہ سب اجتماعی حقوق میں آتے ہیں، یہ تمام کے تمام ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بھی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، محلے شہر والے بھی، محلے والے بھی، بستی والے بھی، اجتماعی تو اسی کو کہا جاتا، یہ اجتماعی حقوق کا پورا کرنا ضروری ہے، یہ مکافات ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ سارے احسان کرتے ہیں انسان کے ساتھ، اجتماعی طور پر اس کا بدلہ دینا ضروری ہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ عدل اور احسان یہ تقوی کے دو اجزاء ہیں، تقوی اسی کو کہا جاتا ہے کہ عدل بھی ہو، اجتماعی حقوق صحیح ادا کرے، اور احسان بھی ہو، تہذیب اخلاق پائی جاتی ہے، بنیادی طور پر فکر انسان کی صحیح ہے، عقیدہ درست ہے، اور نیک اعمال انسان انجام دیتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، یہ بنیادی تعلیم ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، بنی اسرائیل کے ساتھ اس کی خصوصیت نہیں ہے، ہماری امت کے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ اب وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اچھی بات کہو اور لوگوں کے لیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ انسان فعلی نیکی اور مالی نیکی عام طور پر نہیں کر سکتا، ہر انسان کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ انسان فعلی نیک، فعلی نیکی یہ کہ اپنے بدن اور جسم کے ذریعے اس کی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے تو ضروری ہو جاتی ہے وہاں کہ اپنے جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو اگر ضرورت ہے وہاں تو لازمی ہے بتائیے، لیکن عام انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بدن کے ساتھ آدمی خدمت نہیں کر سکتا، کیوں اتنی اس کے بدن میں قوت نہیں ہوتی کہ ہر ایک انسان کی خدمت کرے اپنے جسم کے ساتھ، نہ مال کے ساتھ ہر انسان کی خدمت کر سکتا ہے، مال اتنا نہیں ہو سکتا ہر آدمی کے پاس کہ ہر شخص کی مالی خدمت کرے، یہ محدود پیمانے پر ہو، خاص خاص آدمیوں کی مالی خدمت بھی کرنی تھی، فرض بھی ہوگی، واجب بھی ہوگی، سنت مستحب بھی ہوگی، لیکن یہ زبان کے ساتھ نیکی کرنا یہ عام ہے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لہذا اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ قولوا للناس حسنا، یہ قول ہے، زبانی نیکی ہر ایک کے ساتھ کرو، کہو لوگوں سے اچھی بات، اور یہ پھر کئی قسم کی ہوتی ہے اچھی بات، مثلا جب آپس میں ملو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرو، اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، علامن عرفت ومن لم تعرف، بخاری اور مسلم شریف کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ من خیر خصال، خصال الایمان وقال الاسلام، اسلام کی اور ایمان کی بہترین خصلتوں میں یہ ہے کہ سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو یا جس کو نہیں پہچان، مسلمان ہو مثلا، جان پہچان والا ہو، غیر پہچان والا ہو، ہر ایک سلام کرو۔ اس کی حکمت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا، یہ وہ نیکی ازبانی نیکی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا سلام کرنا، پھر اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دو، خود قرآن میں موجود ہے، ردوہا، ویسا ہی لوٹاؤ یا اس سے بہتر، والسلام علیکم کہہ دیتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہو تم کو 30 نیکیاں مل جائیں، اس کو 10 نیکیاں ملی تم کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے کسی شخص کو بھی نیکی اور کی رہنمائی کرنے کے سلسلے میں، برائی سے روکنے کے سلسلے میں پوری کوشش کرنی چاہیے نرمی کے ساتھ۔ اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، قولوا للناس حسنا میں یہ بات داخل ہے کہ دوستی کا اظہار کرے اس کے ساتھ، اس کی خیر و عافیت دریافت کرے، یہ بھی قولوا للناس حسنا میں داخل، اس کی خیر و عافیت دریافت کرے۔ اور اگر مسلمان کا نام لے، اس کو بلائے تو اچھے نام سے، اچھے لقب سے پکارے، کہ قولوا للناس حسنا، برے لقب سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقبوں سے ایک دوسرے کو مت پکارو، اچھا نام، اچھی کنیت، اچھے لقب سے پکارو، یہ قولوا للناس حسنا میں داخل ہے۔ اگر مسلمان موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اچھی طریقے سے ذکر کرو، برائی سے ذکر نہ کرو، یہ قولوا للناس حسنا میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان تم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو ٹھیک بات بتلاؤ مشورہ، حضور کا فرمان ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو امین سمجھا جاتا ہے، اگر غلط مشورہ دے گا تو خیانت کرنے والا ہوگا، مجرم بنے گا، ٹھیک مشورہ دو، ٹھیک رائے دو، یہ قولوا للناس حسنا میں داخل ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھتا ہے آدمی کے یہ تو نادانستہ طور پر، بے وقوفی حماقت کی وجہ سے یہ مضر بات میں پڑا ہوا ہے، ہلاکت والی بات میں پڑا ہوا، تو حسن اخلاق کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس سلسلے میں سختی اور درستگی نہ کی جائے. البتہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سختی کا اور نرمی کا بھی الگ الگ مقام ہوتا ہے. صرف نرمی نرمی نہیں، بعض اوقات سختی بھی کام دیتی ہے، اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ تعلیم کے مقام میں، تبلیغ کے مقام میں ہمیشہ نرمی کرنی چاہیے. یہ مقام ایسا ہوتا ہے یہاں درستگی اچھی نہیں. دیکھیے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے مقابلے میں، فرمایا تھا قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے. نرمی سے بات، یہ تبلیغ اور تعلیم کا مقام یا نرمی کرنا. خود قرآن میں موجود ہے فبما رحمت من اللہ لنت، اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ نرم ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے، درشت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لوگ آپ کے ارد گرد نہ ٹھہرتے، سخت مزاج سے لوگ بھاگتے. یہ اللہ کی مہربانی اس کی رحمت ہے. اسی طریقے سے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفاع کرو. آج سمجھانے کے سلسلے میں، بحث و مباحثے کے سلسلے میں، مناظرے کے سلسلے میں اخلاق کو مت چھوڑو. کوئی گری ہوئی بات، گالی گلوچ والی، بےحدہ لغم بات مت کرو، اچھے طریقے سے دفاع کرو. اور اسی طرح یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما دخل الرفق فی شین الا زانہ، نرمی جہاں آئے گی وہاں زینت بخشے گی. ما دخل العنف فی شین الا شانہ، اور سختی جہاں پر آئے گی اس کو عیبناک کر دے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ تعلیم اور تبلیغ کا جو مقام ہوتا ہے اس کے اندر نرمی کرنی چاہیے. لیکن تعزیر کے مقام میں اور جہاد کے مقام میں سختی چاہیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے اللہ کے نبی کافروں کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کریں اور سختی کریں ان پر. کافروں کے ساتھ طاقت سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے، ان کے نفاق کو کھولیں، بیان کریں اور ان کا برائی کے ساتھ ذکر کریں تاکہ لوگ بچ جائیں ان کے نفاق سے. منافقوں کے ساتھ تلوار سے سختی کا حکم نہیں ہے، زبان سے سختی. وغلظ علیہم، یہ تعزیر کا مقام، جہاں پر نرمی کام نہیں دیتی وہاں نرمی کا موقع نہیں، اس کا محل الگ. یہ اس مقام میں سختی بھی چاہیے. البتہ یہ نرمی اور سختی کا کیونکہ محل الگ الگ ہے، نرمی بھی وہی معتبر ہے جو شریعت کے اندر اچھی ہو. جو شریعت کے اندر اچھی نہ ہو وہ نرمی معتبر نہیں ہے، اس کو مداہنت کہا جاتا ہے، کچھ اخلاقی نہیں. جہاں کسی حدود شریعت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہو وہ نرمی اچھی نہیں ہے. ورنہ لوگ ناجائز باتوں کو آپ سے کرائیں گے اور آپ کہیں گے کہ نرمی کرو، نرمی کا نہیں. نرمی وہی معتبر ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے، ورنہ ایسی نرمی جس سے مداہنت پیدا ہوتی ہو دین میں وہ حرام. خوش اخلاقی اور مدارات بہت اچھی صفت ہے، لیکن مداہنت دین کے اندر حرام ہے، یہ جائز نہیں. یہ قولوا للناس حسنا کے اندر بات، امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے اس طرح تفسیر کی ہے، قولوا للناس حسنا، کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، یعنی کہو لوگوں کے لیے وہی بات کہ جس کو تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں وہ بات کہی جائے. ظاہر ہے کہ اپنے لیے جو بات تم پسند کرتے ہو وہی بات لوگوں کو، اپنے لیے جس بات کو پسند نہیں کرتے وہ بات بھی لوگوں سے نہ کہو. اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے قولوا للناس حسنا، اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے، کہو لوگوں سے اچھی بات، یعنی دعوت اللہ اور دعوت التوحید اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے. دعوت اللہ کی بات جو ہے، خود قرآن میں اللہ کا فرمان ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، خود نیک عمل کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، اس کی بات سے کسی کی بات اچھی نہیں ہوتی. قولوا للناس حسنا، دعوت الی الایمان دو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں. یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے اسی کی، ایمان، توحید، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حسن میں داخل ہے، دعوت اللہ اور دعوت التوحید بہت بڑی بات ہے، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انسانیت کو اس کی دعوت دی جائے، بھائی ایمان اختیار کر لو، خدا کی توحید کو اختیار کر لو، نیکی اختیار کر لو، برائی کو چھوڑ دو، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی لڑائی میں جھنڈا ہاتھ میں دیا تھا تو فرمایا تھا کہ اے علی لن یهدی اللہ بیک رجلا واحدا خیر لک من عمر النوم، بخاری میں ہے مسلم میں، اے علی دیکھو لڑنا کوئی اصلی اور مقصودی بات نہیں ہے، یہ تو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اصل بات اور ہے. فرمایا اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی رائے راست پر آ جائے تو تمہارے لیے یہ بات دنیا کی تمام اعلی نعمتوں سے بہتر ہوگی. عمر النوم کہتے ہیں عمدہ قسم کے اونٹ جو عربوں کے نزدیک بڑی دولت ہوتی ہے، بڑی سی بڑی دولت سے زیادہ ایک آدمی بھی تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہاری کوشش کی وجہ سے اگر ہدایت کو اختیار کر لے، ایمان کو اختیار کر لے. یہ لڑائی میں جاتے وقت جھنڈا پکڑاتے وقت فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو قولوا للناس حسنا، یہ حسن میں داخل ہے کہ لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب چیزیں قولوا للناس حسنا میں داخل ہیں. اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے. اب بدنی عبادتوں کی مرکزی عبادت، کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں ام العبادات المقربہ، جو عبادتیں انسان کو خدا کا قرب دلاتی ہیں ان کی اصل اور بنیاد نماز ہے، جس میں تعلق باللہ کی استواری ہوتی ہے، جن میں پانچ مرتبہ انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کبھی کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اس کو قائم رکھو، کوئی کوتاہی نہ آنے دو اس میں. وات الزکات، مالی عبادتوں میں بنیادی اور مرکزی عبادت زکات. زیادہ قرآن میں یہ اقیم الصلاۃ و آت الزکات 32 مرتبہ ایک جگہ ذکر کیا ہے، 32 مقامات میں اقیم الصلاۃ و آت الزکات. ایک بدنی عبادتوں کی جڑ بنیاد ہے، دوسری مالی بنیادوں کی عبادتوں کی جڑ اور بنیاد، اصل زکات. اس میں پاکیزگی اور طہارت کا مفہوم ہے، بخل کو رفع کرنے کی بات ہے، اور غربا اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کی بات بھی آتی ہے، اور انسان میں تہذیب اخلاق کا اعلی نمونہ پیدا ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے چخیر چشمک ہے زرکش مگی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آج نظام سرمایہ داری میں یہی لعنت ہوتی، بس پیسہ کھینچتے چلے آؤ، نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو. تو روحانیت کیسے آئے گی، کس طرح آئے گی روحانیت، پاکیزگی کیسے آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج سے ہمارے ممالک کا یہ تمام نظام سرمایہ داری، قدر الہاد کا نظام ہے جو انکار خدا پر جس کی بنیاد ہے. چین ہو گیا، ویتنام ہو گیا، روس ہو گیا وغیرہ، وہ الہادی نظام. یہ ہمارے جتنے ممالک یہ نظام سرمایہ داری کی لعنت میں مبتلا ہے. اب سونا اور دولت کھینچنے کا ہی نام سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے، اور عیاشی کرنی اور فحاشی کرنی، صنعت حرفت میں بڑھ جانا، ترقی کرنا، باقی کسی چیز کا پتہ نہیں. انسانیت کیا ہے اور روحانی ترقی کیا چیز ہوتی ہے. تو بہرحال یہ زکوٰۃ اور نماز دونوں باتوں کی بنی اسرائیل کو بھی تاکید تھی، ہمیں بھی تاکید. قرآن میں 32 جگہ یہ اکٹھا ذکر کیا گیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. ایمان والو، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. زکوٰۃ مالی حق ہے، جب مال تمہارے پاس نصاب جتنا ہے تو زکوٰۃ بھی ضروری ہے. اور نماز ہر حالت کے اندر ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ان خفتن فرجالن، ڈر کی حالت ہے تو کھڑے کھڑے پڑھو، اشارے سے پڑھو، چھوڑنا نہیں، چھوڑنے کی بات نہیں ہے. یہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی. بنی اسرائیل سے یہی فرمایا تھا کہ لائن اگر اے بنی اسرائیل، جیسا سورہ مائدہ میں ہے، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، اور فرمایا میں اللہ نے فرمایا میرے رسولوں کی اطاعت کرو گے، نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میری مہربانی تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر اے بنی اسرائیل تم پھر گئے مگر بہت تھوڑے تم میں جس عہد پر قائم رہے. اور تم اعراض کرنے والے ہو، اس وقت بھی آج بھی، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے. یا تم نے روگردانی کی ہے بنی اسرائیل سوائے تھوڑے لوگوں کو، اور تم اعراض کرنے والے ہو، سوچتے بھی نہیں کہ اس ہماری اعراض کا کیا برا نتیجہ نکلے. نتیجے پر بھی غور نہیں کرتے کہ کیا برا اثر ہوگا آگے اس روگردانی کا. تم تو اعراض کرنے والے ہو. Thank you.